से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, आग आग से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, मौला खैर करे, रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, हो रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, हो रब्बा खैर करे, आग आग से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, आग आग से दिल डर जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे, मौला खैर करे, रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, और रब्बा खैर करे, मौला खैर करे, और रब्बा खैर करे, और मौला खैर करे, और रब्बा खैर करे। पर सारी रात नहीं सोवे वो, पर सारी रात नहीं सोवे वो, नैन में जब कोई बस जावे, नैन में जब कोई बस जावे, शाम वो आनन फानन यार से जा मिल आवे, सुबह शाम वो आनन फानन यार से जा मिल आवे, यार से जा मिल आवे, मौला खैर करे, ओ रब्बा खैर करे, ओ मौला खैर करे, ओ रब्बा, ओ मौला खैर करे, ओ रब्बा खैर करे, ओ मौला खैर करे, ओ रब्बा खैर करे, आग आग से दिल जावे, इश्क की आग में फिर जल जावे।